Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy. Na Stadionie Narodowym ma być podana nazwa nowej partii i podstawy jej programu. A w Łodzi odbędzie się ingres arcybiskupa Grzegorza Rysia. Ponad 40 tysięcy katalończyków demonstrowało solidarność z aresztowanymi ministrami gabinetu Carlasa Puigdemonta. Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy odbędzie się na Stadionie Narodowym. Mają zostać przedstawieni liderzy nowego ugrupowania oraz podstawy programu. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiada tworzenie nowoczesnej europejskiej partii. Wokół ugrupowania powstaną ciała doradcze skupiające zarówno przedstawicieli partii, jak i wybitnych reprezentantów środowisk pozapolitycznych, a w każdym razie pozapartyjnych. Dziś w Warszawie z tej okazji goście około 1000 działaczy ugrupowania Jarosława Gowina. W bazylice archikatedralnej w Łodzi za 2 godziny rozpoczną się uroczystości związane z oficjalnym objęciem funkcji przez arcybiskupa Grzegorza Rysia. Hierarcha pochodzi z Krakowa, jest cenionym teologiem i historykiem. Z osobą arcybiskupa Rysia wiążemy ogromne nadzieje, mówi Zygmunt Chabowski z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Nowy metropolita jest znany przede wszystkim z wielkiej aktywności na rzecz duszpasterstwa wśród młodzieży. Myślę, że ksiądz arcybiskup Ryś będzie mógł tutaj wspomóc, stymulować jego rozwój, a przez to rozwój duchowy młodego pokolenia. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyć będzie 60 biskupów oraz nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio. Ponad 40 tysięcy katalończyków demonstrowało solidarność z aresztowanymi ministrami gabinetu Carlasa Puigdemonta. Manifestacje odbyły się w największych miastach regionu. Apelowano do władz Hiszpanii o uwolnienie polityków. Największy wiec odbył się w Barcelonie. Na drogach i traktach kolejowych Katalonii zorganizowano kilkadziesiąt blokad. W 2 madryckich więzieniach jest byłych 9 członków regionalnego rządu. Jednego zwolniono za kaucją. Sąd w Madrycie wydał europejski nakaz aresztowania premiera Puigdemonta i 4 ministrów, którzy razem z nim są w Belgii. Zarzuca się im rebelię, działalność wywrotową, sprzeniewierzenie środków publicznych i nieposłuszeństwo wobec władz centralnych. W drodze do Azji Donald Trump zatrzymał się na Hawajach. Prezydent spotkał się z dowództwem amerykańskich sił zbrojnych na Pacyfiku i odwiedził Pearl Harbor. W stolicy Hawajów odbywało się jednak również kilka protestów przeciwko polityce obecnego prezydenta. Kolejne manifestacje odbędą się dzisiaj. Hawaje należą do Stanów, gdzie poparcie dla prezydenta Trumpa jest rekordowo niskie. W dowództwie sił zbrojnych na Pacyfiku Donald Trump wyraził podziw dla amerykańskich wojskowych. Powiedział też, że cieszy się, iż po raz pierwszy może odwiedzić miejsce pamięci Pearl Harbor oraz pomnik USS Arizona, okrętu będącego miejscem spoczynku ponad 1100 marynarzy, którzy zginęli podczas japońskiego bombardowania w grudniu 1941 roku. Po nocy spędzonej w luksusowym hotelu w turystycznej dzielnicy Waikiki Donald Trump uda się w 12-dniową podróż do Azji. Prezydent USA odwiedzi Japonię, Koreę Południową, Chiny, Wietnam i Filipiny. Podczas podróży Donaldowi Trumpowi towarzyszy żona Melania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Trójce pora na sport. Monika Słukowska. Korona Kielce pozostaje niepokonana od 15 września. W poprzedniej kolejce Ekstraklasy rozniosła Lechia Gdańsk 5-0. Wczoraj w 15 kolejce także wysokie zwycięstwo 3-0 ze Śląskim Wrocław. Obrońca Łukasz Kosakiewicz podkreśla, że dobre wyniki drużyny to zasługa całego zespołu. W szatni trener wszystkich chwalił, także cieszymy się, tym bardziej, że wiemy, że bardzo ciężki okres jest za nami. Udało się w ciągu tak naprawdę 1,5 tygodnia wygrać 3 mecze, że jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi. W drugim wczorajszym spotkaniu Arka Gdynia przegrała 0-1 z Lechią Gdańsk. Rafa Nadal nie wygra turnieju w Paryżu. Pod znakiem zapytania stoi także jego występ w turnieju ATP Finals w Londynie. Hiszpan wycofał się z paryskiej imprezy z powodu kontuzji kolana. W Paryżu ważą się losy ostatniego miejsca w czołowej ósemce, która ma zagrać w Londynie. Szansę stracił wczoraj Juan Martin del Potro, który odpadł w ćwierćfinale. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali natomiast do półfinału Debla w Paryżu. W najbliższych dniach czeka ich jeszcze jeden ważniejszy awans na pierwsze miejsce w rankingu deblistów. W Pruszkowie wystartowały zawody Pucharu Świata w kolarstwie torowym. Znakomicie wystąpili nasi zawodnicy w eliminacjach wyścigu na 4 kilometry. Wykręcili w nich drugi czas. Druga w finale skraczy była natomiast Justyna Kaczkowska. Dziś ma być, a przynajmniej miało być, więcej słońca, przelotne opady na północy, a na termometrach na Suwalszczyźnie 8 stopni, Podlasiu i Środkowym Wybrzeżu 9, na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem 10, w centrum 11, 12 na Podkarpaciu, na Śląsku i w Małopolsce 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj bezdusznych nie zaprosiłam. A jeśli ktoś nie ma, to proszę wyjść. Zawczasu. A dyskusję zaczniemy od pytania do pana ministra, ponieważ zbliża się 11 listopada, więc takie już niemal rytualne pytanie będzie. Ale proszę państwa, bez wyrzekania się siebie, zachowajcie spokój i dajcie mi powiedzieć do końca i panu ministrowi też. Czy 11 listopada, przepraszam panie marszałku, czy 11 listopada będą nominacje generalskie? Nie ma w tej sprawie decyzji pana prezydenta. Tutaj ważniejsze od daty jest wypracowanie pewnych racjonalnych rozwiązań. Pan prezydent kwestię nominacji wiąże z otrzymaniem pełnej informacji ze strony pana ministra obrony dotyczącej zarówno kwestii kadrowych, ale także rozwiązań systemowych. Częściowo, bo trwa wymiana korespondencji, takie informacje zostały nam przekazane. Czyli ciągle polityka epistolarna, tak, panie ministrze? No, polityka między urzędami. Nie epistolarna, tylko korespondencji zgodnej z procedurami. Czyli może nominacje będą, jeśli nie 11, to 30. No, do tej pory przecież pragnę zwrócić uwagę, że za kadencji pana prezydenta Andrzeja Duda, ale zresztą również za jego poprzedników bodajże raz były nominacje 11 listopada. W 2010 roku? Były nominacje 29 w dniu podchorąży. Były też nominacje po prostu, nazwijmy to, wynikające, funkcjonalne, tak? Myślę o dowódcy operacyjnym, który dostał w styczniu bez żadnej jakiejś okazji drugą gwiazdkę. Także no, tutaj istotniejsze są konkretne ustalenia, rozwiązania racjonalne, a nie przywiązałabym się do takich dat. To ostatnie zdanie. Co stoi na przeszkodzie? Podsumowując, powołania? Otrzymanie pełnej informacji, pełnej odpowiedzi na oczekiwania pana prezydenta z tym związane. Jeśli ktoś z państwa chce to skomentować, to proszę bardzo. Jeśli nie, to nie jest to konieczne, bo bardziej mi chodziło o informacje. Ja bym chciał, aby w naszej armii byli żołnierze, a nie sami generałowie, także... Żeby było więcej Indian niż wodzów, tak? Nominacji generalskich na razie nie widać, ale jest książka za to zatytułowana Generałowie. Wychodzi właśnie. Już? Dobrze. Warto przeczytać. A co stoi na przeszkodzie? Czeka na zakup helikopterów. A co stoi, proszę... Generalski. Co stoi na przeszkodzie osiągnięcia porozumienia w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie? To może pan minister Sellin? Reforma wymiaru sprawiedliwości ruszyła. Ruszyła podpisem pana prezydenta w lipcu pod ustawą o sądach powszechnych. Natomiast rzeczywiście brakuje jeszcze dokończenia tej reformy poprzez uchwalenie ustaw o reformie tych ciał, można powiedzieć, najwyższych w wymiarze sprawiedliwości, czyli Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Było weto prezydenta w lipcu, były nowe projekty ustaw zgłoszone przez prezydenta i są rozmowy z większością parlamentarną na temat tego, w jakim kształcie te ustawy mają być procedowane w Sejmie. To był krótki rys historyczny, a ja pytam, co stoi na przeszkodzie. Na przeszkodzie stoją szczegółowe ustalenia oczywiście, bo jakiś spór jednak w tej sprawie się toczy. No właśnie, jaki? Merytoryczny, pani redaktor. Ale konkretnie, co jest kością niezgody? Pewnie sprawy dotyczące sposobu powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, to wiadomo, że tutaj są pewne rozbieżności i składu Sądu Najwyższego przede wszystkim, chyba te dwie sprawy. Były rozmowy na, powiedzmy, najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o przywódcę większości parlamentarnej i pana prezydenta. Są też rozmowy delegowanych urzędników czy specjalistów, którzy się w tej materii specjalizują. I ufam, że do końca roku te ustawy będą przeprocedowane, dlatego że mamy jeszcze chyba 4 posiedzenia Sejmu, 4 albo nawet 5 w listopadzie i w grudniu i jest szansa, że ta reforma będzie dokończona jeszcze w tym roku. A jak odczytują państwo, to już jest pytanie do reszty uczestników naszego spotkania, przeniesienie tych rozmów na szczebel taki techniczno-merytoryczny. Jarosław Kalinowski. Mieliśmy 4 spotkania, a tak naprawdę 5. Na najwyższym szczeblu, czyli pan prezes Kaczyński i pan prezydent. No trudno, żeby kontynuować i pokazywać wszystkim Polakom, że nie, te spotkania nie przynoszą efektów. Wczoraj też po tym spotkaniu, nazwijmy to technicznym, też komunikat był ze strony Kancelarii Prezydenta, że no jeszcze będzie kilka co najmniej spotkań, czyli widać, że do tego porozumienia daleko, a zasadniczy spór dotyczy tego, w jakim stopniu upolitycznić Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. PiS chciał, wygląda na to i chce nadal, żeby 100% tej obsady było politycznie mianowane przez PiS. No nie, a pan prezydent, ale to już nawet oficjalne komunikaty mówią. A pan prezydent mówi, że przez te owe 2/3 no 70% politycznie z obozu mogę władzy. Mogę uzupełnić pana posła? Z obozu władzy, a pozostała część no ewentualnie z opozycji. Tak czy inaczej jest to upolitycznienie i spór dotyczy tylko zakresu upolitycznienia. W każdym razie wczoraj już był przekazany taki komunikat, to nie był oficjalny komunikat, ale że są rozmowy na temat liczby osób, które miałyby być powoływane przez obóz rządzący i liczby powoływane no przez opozycję. Czyli nie tak, jak pan powiedział przed chwilą. Nie, no właśnie, bo właśnie... No powiedziałem przed chwilą, że 70% obóz rządzący. Nie, pan powiedział, że 100%. Pan powiedział, że 100. Dokładnie. PiS chciał 100%. Prezydent mówi, że powinno 70 wystarczyć. Barbara Dolniak. Nie ruszyła reforma wymiaru sprawiedliwości. Ruszyła, można powiedzieć, karuzela na zmian na stanowiskach. I zamiast szerokich konsultacji mamy nieformalne, żeby nie powiedzieć, tajne negocjacje. Tak naprawdę nie znamy w tej chwili, jak ostatecznie będzie wyglądał projekt prezydencki, jeżeli chodzi o ustrojowe projekty ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Czy to będzie 70% po stronie PiSu, czy więcej, to nie ma żadnego znaczenia. Dokładnie. Bo i tak będzie miał większość, i tak będzie miał większość. Czy 30% przypadnie opozycji, a jakie to ma znaczenie, jak większość będzie po stronie PiSu? Nie. Większość będzie po stronie polityków. A to jest podstawowa rzecz, której nie powinno w tych projektach być. Dlaczego to tak długo trwa? Ponieważ toczy się dyskusja, kto będzie miał więcej uprawnień, czyli większy wpływ na wymiar sprawiedliwości, zarówno w sądach powszechnych, co już nastało w osobie ministra sprawiedliwości, a teraz w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Tu jest cały problem. Nie w tym, czy PiS będzie miał 70 czy 100%, bo przecież partie polityczne, czy to będzie jedna, czy dwie, czy trzy, nie powinny na wymiar sprawiedliwości wpływać. Chodzi o to, kto będzie miał bezpośredni wpływ na konkretne czynności w ramach powoływania składu Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu Najwyższego. I tu jest cały problem, którego państwo nie potraficie jeszcze dogadać na linii minister sprawiedliwości, a pan prezydent. Fragment słów z wypowiedzi pana przewodniczącego Piotrowicza. Zwiększył się obszar spraw uzgodnionych. Jak myślę, doszło do kolejnego zbliżenia stanowisk. To teraz proszę mi powiedzieć, jak pan to odczytał. Znaczy jestem przekonany, że pan minister Mucha i pan poseł Piotrowicz uznali, że kawa była dobra. To już jest zbliżenie stanowisk i mi się wydaje, że to jest jakiś pozytyw. Natomiast negatywem jest to, co usłyszałem przed chwilą od normalnie bardzo kulturalnego i wyważonego pana ministra Sellina, który mówi, że to jest po to wszystko, aby zamknąć reformę wymiaru sprawiedliwości. No na razie nie zaczęliśmy reformy wymiaru sprawiedliwości i bardzo byśmy na nią czekali. A ustawa o sądach powszechnych? To jest ciągle kadrówka. Natomiast my oczekujemy czegoś, co pozwoli normalnemu śmiertelnikowi mieć normalną rację, w cudzysłowie oczywiście, z wymiarem sprawiedliwości, aby zakończyła się te ostre krytyki tego wymiaru, który poniekąd częściowo sobie na to przydać w dużym stopniu zasłużył. My tutaj proponujemy oczywiste i proste rozwiązanie w postaci wprowadzenia sędziów pokoju, co by odciążyło wymiar sprawiedliwości w znaczącym stopniu i nikt o tym nie chce rozmawiać i to jest najciekawsze. Natomiast Krajowa Rada Sądownicza, no, jej nie trzeba upolityczniać. Ona ale za chwilę o tym porozmawiamy. Teraz mówimy o ustawach. No, mówimy o ustawach o KRS-ie, więc ale za chwilę będziemy rozmawiać o KRS-ie i o asesorach, więc jeśli pan pozwoli, to dokończmy ten wątek, dobrze? No ale to jest ciągle to samo. Pole niezgody jest co do samej idei. Pole niezgody jest co do KRS-u i co do Sądu Najwyższego, więc to jest trudno mówić o tym, czy strony mają jakiekolwiek wspólne odniesienie. Nie mają wspólnego odniesienia, jako że mają zupełnie inny pogląd na te dwa organy. Dopóki ten pogląd nie będzie uzgodniony, no to będziemy mieli ten chocholi taniec, ale w jakimś sensie może to i lepiej. A jak patrzy na to Platforma ze spokojem, z niepokojem, z obojętnością? Nie można być obojętnym w tak ważnej sprawie dla ustroju Rzeczypospolitej. Ale nie mówię o sprawie, tylko o spotkania dwóch stron obozu władzy. No, tego one dotyczą. Dotyczą kwestii, czy utrzyma się trójpodział władzy, czy też nie utrzyma w Rzeczypospolitej. PiS chce ten porządek złamać i zlikwidować. I to jest oczywiście podstawowy problem. Mnie nie martwią długie rozmowy pana prezydenta z PiS-em. Co więcej, uważam, że powinny trwać do końca kadencji tego Sejmu, bo dzięki temu ani KRS, ani Sąd Najwyższy nie będą wzruszone i nie będą zamienione w miejsca, w którym politycy będą decydowali tak naprawdę o nominacjach sędziowskich. Więc z tego punktu widzenia te przedłużające się rozmowy w ogóle mnie nie martwią, niech trwają jak najdłużej. Natomiast sam fakt, że po czterech spotkaniach prezesa Kaczyńskiego z panem prezydentem, kolejne spotkanie na niższym szczeblu kończy się konkluzją, że w niewielkim stopniu zbliżyły się nasze stanowiska, świadczy o tym, że spór w istocie nie dotyczy najważniejszych rzeczy, bo wydaje się, że przynajmniej tak wynika z projektów złożonych w Sejmie, że i pan prezydent się już zgodził na to, że politycy będą decydowali o składzie tych dwóch najważniejszych ciał sądowniczych, jak i PiS, który do tego dążył w 100%, jak to ujął marszałek Kalinowski. Więc w zasadzie można powiedzieć, że ten bój jest o to, czy będzie bardzo źle, czy będzie jeszcze gorzej niż bardzo źle. Chciałam tylko powiedzieć, że sformułowanie w niewielkim stopniu jest autorstwa pana posła Grupińskiego, ponieważ to było kolejne zbliżenie stanowisk, jeśli chodzi o komunikat pana Piotrowicza. Usłyszałem prokuratora Piotrowicza, który mówił coś o niewielkim zbliżeniu. Tak, nie. Kolejne zbliżenie stanowisk, nie niewielkie, w ogóle może takie duże kolejne zbliżenie było. Panie redaktor, poszuka cytatów. Lub średnie, nie wiem. Paweł Soloch, kiedy będą następne spotkania, ile ich może być? Oczywiście nie pytam o datę dzienną, ale o tendencję. Te spotkania mają w tej chwili charakter roboczy. Ja przypomnę, że tutaj jest obustronna wola, pełna zgoda i ze strony prezydenta, i strony rządowej, czy większości sejmowej, co do tego, że taki ustrój sądowniczy, jak istnieje w tej chwili, nie jest dobrym ustrojem. I reformy jednak zostały zapoczątkowane. Pan prezydent podpisał jedną ustawę. Teraz zwracam uwagę, że zgłoszono wiele uwag. Przecież to było kilka ładnych stron przygotowanych, które razem analizowali na początku pan prezydent i pan prezes Kaczyński. No teraz są spotkania robocze, które zmierzają do wypracowania konsensusu. Ja przypomnę, że ta cała rzecz ciągnie się od momentu zgłoszenia projektu przez pana prezydenta miesiąc. To nie jest aż tak straszliwie długi okres, jak na tak poważne decyzje, które w konsekwencji tych działań mają zapaść. W porównaniu z tempem uchwalenia ustaw zawetowanych, to rzeczywiście jest to bardzo długi czas. No, tym niemniej teraz jesteśmy już na etapie roboczym. No i zapewne jak panowie, pan poseł Piotrowski, pan minister Mucha dokonają stosownych ustaleń, no to rozstrzygnięcie będzie już na poziomie rozmowy między panem prezesem Kaczyńskim, a panem prezydentem Andrzejem Dudą. Ale tak pan się domyśla, czy wie, jaki procent do uzgodnienia zostało ze spraw spornych? Ja mogę tylko zacytować raz jeszcze wypowiedź pana Piotrowskiego. Istotny element. Natomiast ja nie uczestniczę w tych rozmowach, więc nie mogę się odnieść do szczegółów. Jest ich tam wiele, prawda, które wymagają jakichś szczegółowych tutaj rozstrzygnięć. Tymczasem, proszę państwa, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie powoływać wszystkich 265 asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Jak napisano w komunikacie, decyzja ta jest spowodowana niespełnianiem przez kandydatów kryteriów ustawowych. Jakich kryteriów ustawowych nie spełniła córka pani marszałek? Pani marszałek. Ja to pytanie zadałem przed programem. Panie redaktor, ja chętnie będę rozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego jej nie ma, mimo że PiS twierdzi, że jest. Natomiast ostatnia decyzja Krajowej Rady Sądownictwa dotyczy także mojego życia prywatnego. W związku z tym ja nie rozmawiam o życiu prywatnym publicznie i nie będę. Ale pani redaktor, w całej sprawie pani nie będzie mówić. O całej sprawie. Znaczy, całej sprawy nie komentuję publicznie. Ale to by było pouczające. O całej sprawie nie będę rozmawiać publicznie z podanych przeze mnie wcześniej powodów i myślę, że obecni tutaj panowie uszanują to i słuchacze również, a pani redaktor weźmie to pod uwagę. No będę musiała. A ja bardzo panów proszę o nieprzeszkadzanie. Dobrze, bo to naprawdę, ja mam słuchawki na uszach. Jeśli państwo chcą, mogą założyć. Będzie wam niewygodnie, ale wtedy zrozumieją panowie, że to naprawdę źle brzmi. Takie mówienie w swoim czasie mogę ponownie przeczytać fragment. Nie, dziękuję. Na początku, z tym względu, że panowie rozmawiają w czasie wypowiedzi innych, ale mam nadzieję, tak, w tym momencie to traktuję jako wspieranie mojego argumentu, tak więc panie redaktor, pozwoli pani, że w tym na to pytanie No trudno, byłam bardzo ciekawa. Moja ciekawość wynikała z ciekawości słuchaczy, bo moja osobista nie ma tutaj nic do rzeczy. W każdym razie asesorzy zapewniają, że nie są ludźmi ministra Ziobry, chcą walczyć o swoje w Sądzie Najwyższym. Pomoc zaoferowała Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, a rzecznik KRS, sędzia Waldemar Żurek, zapowiedział na przyszły tydzień, czyli po niedzieli, konferencję prasową w tej sprawie, by dokładnie wykazać swoje racje. No to pozostali państwo. Jak państwo odbierają tę sprawę? Jarosław Sellin. Ja podzielam troskę pana posła Grupińskiego o przyszłość trójpodziału władzy w Polsce, bo właśnie problem polega na tym, że mieliśmy mocno ten trójpodział władzy zachwiany, bo nadzwyczajna kasta, jak sama siebie nazywała, sędziowska w Polsce, uznała od pewnego momentu, że to ona jest tym ostatecznym arbitrem, co władza w Polsce może, czego nie może, co może być prawem, co nie może być prawem. I zamieniała się powoli w taką trzecią izbę parlamentu, która będzie ostatecznie decydować o tym, co w Polsce obowiązuje. I słyszeliśmy nawet takie słowa ze strony prominentnych sędziów, że władza zwierzchnia nie należy do narodu, mimo że tak głosi polska konstytucja, tylko do interpretatorów konstytucji, czyli właśnie do kasty sędziowskiej. I to jest pewien problem. Myślę, że też myślowy, mentalny w tym środowisku. I on pewien wyraz przyjął również w tej decyzji w sprawie asesorów. Poznaliśmy po prostu butną twarz tego, co sami nazwali nadzwyczajną kastą sędziowską z tej górki, z tej zwierzchniej górki. I to w dodatku głupią decyzją, dlatego że proszę sobie wyobrazić, gdyby oni na przykład podjęli decyzję, że nie wiem, 186 przyjmujemy, a tam 80 paru nie przyjmujemy, ale odrzucenie wszystkich 265 pokazuje, że my chcemy pokazywać, kto tutaj ma najwięcej do powiedzenia, kto o tych sprawach decyduje, kto decyduje o karierach w wymiarze sprawiedliwości i pokazuje też wolę walki politycznej. To są ludzie, którzy chcą walczyć politycznie przeciwko większości parlamentarnej, przeciwko demokratycznemu rządowi, przeciwko ministrowi sprawiedliwości. I to właśnie tą decyzją udowodnili. To jest kolejny asumpt, kolejny przyczynek do tego, że trzeba zrobić radykalną reformę wymiaru sprawiedliwości, bo po prostu ta grupa zawodowa urwała się spod wszelkiej kontroli i nie jest kontrolowana przez naród. Jarosław Kalinowski. Mam nadzieję, że wkrótce ci młodzi ludzie, bardzo dobrze jestem przekonany, wykształceni i przygotowani do zawodu, te nominacje uzyskają. Natomiast kto zawinił? No ja jestem ciekaw też tej konferencji i co pan sędzia Żurek będzie mówił, bo ja mam wrażenie, że błędy chyba są po obydwu stronach. No, na pewno były błędy po stronie ministerstwa, które nie dosłało tam, prawda, dokumentów w takim stanie, jak powinno być przedstawione Krajowej Radzie. Natomiast no, No nie znam się na procedurach, którymi się kieruje Krajowa Rada Sądownictwa. Ale na zdrowy rozum wygląda na zdrowy to dziwnie, chłopski, prawda? Na zdrowy chłopski rozum to powinno być to tak, że jeżeli brakuje mi jakichś zaświadczeń, to nawet nie listem, tylko mailowo tam do odpowiedniego urzędnika w resorcie sprawiedliwości. Panowie, no nie dosłaliście dokumentów dla tego człowieka. Macie 2 tygodnie, nie wiem, proszę szybko dosłać i sprawa byłaby załatwiona. Wielu przypadkach chodziło o zaświadczenie lekarskie, że one są nieaktualne. Bigos, ci młodzi ludzie stali się mimowolnie ofiarami. No i w tle jest ten spór polityczny o sprawy jednak niestety zasadnicze. Tutaj nie zgadzam się z panem ministrem Sellinem, no bo to są bardzo poważne sprawy i nie można przychodzić do porządku dziennego, że jakichś zaświadczeń nie ma. To niby błahostka, ale są ważne rzeczy. Wina, mam wrażenie, że gdzieś tam po obydwu stronach w tym zarłoże jest. Grzegorz Długi. Znaczy ja... Zacznijmy od tego, że ja nie jestem wielkim zwolennikiem tej drogi do zawodu poprzez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów. Uważam, że to jest błędna decyzja podjęta już wiele lat temu, która nie prowadzi do tego, aby sędziowie byli ludźmi, którzy rozumieją życie, bo to są znakomici fachowcy w sensie technicznym. Tam się bardzo zdolna młodzież dostaje. Jest kształtowana w sposób prawniczy prawdopodobnie znakomicie, ale dobry sędzia to nie tylko dobry prawnik. Dobry sędzia musi jeszcze troszeczkę wiedzieć o życiu. No tak, ale to troszkę inne zagadnienie. Co do zasady jestem temu przeciwny. Natomiast w tej chwili obawiam się, że sędzia Żurek już wjechał na takie mielizny, że zagubił się w tym wszystkim, że mówienie, że upolitycznienie KRS-u, no dał argument, dał ministrowi Ziobro wspaniały argument. Jego wypowiedzi mówiące o tym, że przepisy, na podstawie których asesorzy trafiają do sądów, nie są właściwe, chyba tak powiedział, czyli już nie Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, już nie rozproszona kontrola konstytucyjności przez sądy, tylko sędzia Żurek, czyli KRS decyduje, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest. No KRS był bardzo niekonsekwentny, bo z jednej strony ja wszystkich odsyłam do oświadczenia asesorów sądowych. Te oświadczenie jest dobre, jest dojrzałe, jest apolityczne i pokazuje, jak bardzo skrzywdzono tych 200 kilkudziesięciu młodych ludzi w konsekwencji, wciągając ich w polityczną rozgrywkę. No stali się narzędziem jakiejś właśnie oni, nieprzyjemnej historii. Nawet nie narzędziem, historii. Oni się stali maczugą. To tak nie można. Po prostu jest to bardzo nierozsądne, co robimy. Tutaj mam, no uważam, że KRS dał argumenty swoim przeciwnikom. A fakty są takie, że no, sędziowie sami mają się nie wybierać, mówimy, że źle. No, faktem jest, że skutki nie są najlepsze. Politycy to źle, no więc jak to mamy robić? Ja bym chciał, żebyśmy rozpoczęli dyskusję ogólnokrajową wobec tego, jak to zrobić. I o tym nie ma dyskusji, my ciągle o personaliach. Teraz żeśmy zrobili z tych 200... No teraz właśnie nie mówimy o personaliach. Z 200 asesorów zrobiliśmy Janczarów... Ziobry, chociaż on prawdopodobnie ich nawet nie widział w życiu, a na pewno oni jego tylko w telewizji, poza tamtym fragmentem, gdzie jakieś przyrzeczenie składali. Także to KRS mówi z jednej strony, że zaświadczeń lekarskich nie było, a on tylko daje sprzeciw, wobec tego on nie może wzywać o uzupełnienie. Równocześnie sam sędzia Żurek powiedział, że te dyplomy ukończenia aplikacji przesłano do KRS tam 30 na życzenie KRS. Czyli w jednych sprawach prosił było uzupełnienie, a w innych nie. No niekonsekwencja, niekonsekwencja, niekonsekwencja. Potem się dziwi, że mu opony ktoś tam przebił rok czy 2 lata temu. No dziękuję już, bardzo. Dajmy nie spokój. Tak z wyprzedzeniem przebijamy. Rafał Grupiński. To nie był Chorolo chyba żart jakiś, jednak. Sądzę, że chyba tutaj największą uwagę należy zwrócić na jedną rzecz, mianowicie jak to się stało, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości po prostu wysłali papiery niekompletne. Bo to jest zadziwiające, bo to na tym poziomie powinno się wystąpić do młodych ludzi o uzupełnienie ewentualne, jeśli chodzi o zaświadczenia lekarskie i tak dalej, tychże tak zwanych papierów kolokwialnie. Ale pan podejrzewa bałagan czy celowe działanie? A tego nie chcę przesądzać. Są komentarze, że mogło to być celowe działanie ministra Ziobry, ale tego nie chcę przesądzać, bo przecież tego nie wiemy. Natomiast myślę, że tu warto przywołać opinię członka KRS-u, pana posła Rzymkowskiego z Kukiz 15, który przejrzał 60 tych wniosków i żaden z nich poza jednym... Jeden był dobry. Tam częściowo żaden nie był kompletny, więc... No, to dlaczego ten jeden... jeden kandydat nie został powołany? No to jest pytanie, czy jeden na 265, jakby to wyglądało No ale przejrzał 60, to może by było 4. Ale tu powołuję się tylko na oświadczenie posła Rzymkowskiego, więc też oczywiście KRS miał swoją opinię zapewne w sprawie kompletności tych papierów, więc jeśli poseł Rzymkowski to KRS? Tak, więc jeśli taka decyzja została podjęta, no to rozumiem, że na najbliższej konferencji prasowej przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa usłyszymy bardziej szczegółowe uzasadnienie, natomiast sam fakt jest na pewno kolejnym sygnałem, że niestety, ale między władzą wykonawczą, władzą sądowniczą źle się dzieje dzisiaj. A jak prezydent i Pałac Prezydencki odbierają ten sygnał? No, bardzo źle, tak? To jest decyzja krzywdząca przede wszystkim bezpośrednio tych młodych ludzi, którzy ciężko pracowali na to, żeby właśnie zostać tymi asesorami. To jest decyzja, która podważa też wiarygodność pewnej instytucji, tak? Ci ludzie, miejmy nadzieję, że tych 265 bodajże kandydatów na asesorów w końcu znajdzie swoje miejsce w systemie sprawiedliwości. Na wstępie widzą, że również instytucja, która ma być związana z wymiarem sprawiedliwości, z prawem, jest poddawana politycznej grze ze strony tutaj jednak KRS-u, bo co by nie powiedzieć o tych formalnych przeszkodach, to już tutaj, jak było wcześniej powiedziane, takie rzeczy można załatwić po prostu mailowo, prosić o jakieś uzupełnienia, więc ewidentnie była to decyzja polityczna związana z walką polityczną prowadzoną na zupełnie innym poziomie, niezwiązanym z losem tych ludzi. No i sama decyzja schodzi w końcu środowisku sędziowskiemu, bo tych asesorów rzeczywiście potrzeba, tak, w sądach. Także to dezawuje ten KRS w takim obecnym kształcie, w jakim jest. Teraz będzie o opozycji, bo czuję, że na to czeka, bo tak mało mówimy o opozycji, ciągle o władzy, a opozycja się aż pali, żeby porozmawiać o swoich sprawach. Wszystkie tematy. Teraz właśnie o tym, że wybory samorządowe są za rok, ale w tym tygodniu sprawy znacznie przyspieszyły. Mianowicie Grzegorz Schetyna wskazał Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta Warszawy, a Nowoczesna na to nie ułatwi rozmów o wspólnych kandydatach i wspólnych listach. Wcześniej Ryszard Petru skrytykował tę wtedy jeszcze ewentualną kandydaturę za związek Rafała Trzaskowskiego z Hanną Gronkiewicz-Waltz, bo ten prowadził przed laty jej kampanię. Pani marszałek, czy współpraca opozycji w tych wyborach jest ciągle możliwa? Osoba pana posła Trzaskowskiego już od dłuższego czasu pojawiała się w wypowiedziach Platformy Obywatelskiej jako kandydatura, którą Platforma zamierza, czy też rozważa zgłosić jako kandydata na prezydenta Warszawy, a 2 listopada, o ile dobrze pamiętam datę, tylko oficjalnie to stanowisko potwierdziła. Jest to kolejny kandydat, który przez opozycję będzie rozważany w ocenie swoich umiejętności, wiedzy, doświadczenia, ale także sympatii czy też zaufania wyborców Warszawy. Czyli opadło troszkę to oburzenie, ochłonęli państwo z emocji po tym... Tworzenie koalicji czy grup zawsze niesie pewne elementy emocji, które powinniśmy brać ucząc się, nabierając doświadczenia współdziałania, ale one nie powinny decydować o naszym ostatecznym stanowisku czy kształcie ostatecznej decyzji. A tutaj będzie, jeżeli podejdziemy do tematu rozsądnie, ocenimy każdego z kandydatów, to na pewno wybierzemy tego, który najlepiej do funkcji prezydenta będzie się nadawał. Musimy pamiętać tym wszystkim... A może być tak, że dwóch się bije, a trzeci skorzysta, czyli będzie zupełnie inny kandydat? Ale to jak powiedziałam, ocena może pokazać, że musimy poszukać jeszcze innego kandydata, który spełni wszystkie wymagania, by wygrać wybory w Warszawie. Wiemy o tym doskonale, bo również mówi się o tym od dawna, że Prawo i Sprawiedliwość myśli o zmianie ordynacji wyborczej, a że ma większość sejmową, może uchwalić ustawę, jaką chce. Także, a przede wszystkim taką, która będzie sprzyjać właśnie większości sejmowej, by wygrać wybory, by chcieć wygrać wybory samorządowe. Między innymi mówi się o tym, że będzie jedna tura wyborów. A to oznacza, że wybierając kandydata przez opozycję, musimy zrobić to w taki sposób, by wygrać wybory nie w drugiej turze, rozważając, że wtedy pozbieramy wszystkie głosy, tylko wygrać już w pierwszej turze, czyli kandydata najlepszego. I nie kierując się interesem partyjnym, tylko interesem warszawiaków, bo a także innych miast, bo tu mówimy o wszystkich dużych miastach w Polsce. W związku z tym... Ale w każdym razie ta propozycja luźna, że 1/3 dla Nowoczesnej jest jeszcze aktualna? To są wszystko propozycje, które dyskutujemy. To nie jest tak, że mamy ostateczną decyzję, bo nie podpisaliśmy jeszcze ostatecznego porozumienia, jak to będzie wyglądać. W mediach, a później rozmawiamy tak naprawdę o tym, przekazujemy informacje. Ja jestem zwolennikiem rozmowy przy stole, a nie w świetle kamer, bo one czasami, jak zapala się światełko, budzą różne emocje. Ale przy emocje. Mikrofonie można, tu nie ma kamery. No ale mikrofon też potrafi czasami wzbudzić niepotrzebne emocje. Oj tak, wiemy o tym bardzo. W związku z czym rozmowa przy stole zawsze mi się jawi, jaka ta najlepsza, bo wtedy dyskusja jest rzeczywiście, ja może nawet blisko, ożywiona, ja ale merytorycznie związana z tematem. I myślę, że wypracujemy takiego kandydata, który wygra te wybory. Panie ministrze, wczoraj w sieci taki krążył sondaż, już zrobiony po tym, jak pan Rafał Trzaskowski został wskazany jako kandydat Platformy. I z tego sondażu wynika, że w pierwszej turze Rafał Trzaskowski wygrałby zarówno z Patrykiem Jakim, jak i ze Stanisławem Karczewskim i w drugiej też. Ale my nie ukrywamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że akurat duże miasta są dla nas trudnym terenem politycznym, bo to jest, no w dużych miastach dominuje elektorat liberalny, czasem liberalno-lewicowy i to nie jest łatwy dla nas teren, więc my też stoimy przed problemem wyboru dobrego kandydata nie tylko w Warszawie, ale też w innych dużych miastach i ten temat jest jeszcze przed nami. Myślę, że na przełomie roku będziemy te wskazania czy te nominacje przedstawiać. Natomiast jest ciekawe, co się zadzieje w głowach na przykład warszawiaków, jeśli chodzi o to, czy zgadzają się na to, żeby była pewna kontynuacja do tej dotychczasowej formy rządów, czy też dojrzeli już do jakiejś zmiany. No, kandydatura Rafała Trzaskowskiego to jest rzeczywiście w jakimś sensie czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz. Można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski jest politycznym synem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ale słyszał pan, co ten syn mówił, co mu się nie podoba? No potem są Sodoma i Gomora jest w tej oczywiście, tak bo oczywiście proces podoba. Odcinania się od dorobku Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy od samej Hanny Gronkiewicz-Waltz w związku z wyjaśnieniami i skandalami przedstawianymi na komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji w Warszawie postępuje i to wszyscy widzimy, tak, że akurat Hanna Gronkiewicz-Waltz jest traktowana w Platformie Obywatelskiej już jako obciążenie, więc on siłą rzeczy tak czynić musi, ale nie odetnie się od tego, że ta współpraca jednak przez wiele lat była i że popieranie polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz w całej Platformie Obywatelskiej jako wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej do dziś formalnie wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej przez te 11 lat miało miejsce. Więc pytanie jest takie, czy warszawiacy dojrzeli do zmiany, czy też będą chcieli rządu tego samego układu? A w dodatku, jeśli chodzi o komunikaty, po co Rafał Trzaskowski idzie do tych wyborów, to ja słyszę tylko jeden komunikat, żeby nie dopuścić PiSu do władzy w Warszawie. Ale mam takie wrażenie, że warszawiacy też się interesują innymi sprawami. Po co idę do władzy, bo co chcę zrobić dla tej Warszawy? A Stanisław Karczewski wczoraj powiedział, że trzeba odspawać Platformę od Warszawy. No więc nie wiem, czy się uda odspawać. Może odspawa PSL. Bo jak się tak wszyscy biją, to może będzie jakiś taki czarny koń. Wybory samorządowe mają swoją specyfikę. One się naprawdę bardzo różnią od wyborów parlamentarnych. Nawet ten poziom regionalny, wojewódzki, on też różni się. I tam oprócz czy obok szyldów większą rolę odgrywają nazwiska, osoby związane z regionem, które już udowodniły, że potrafią coś dobrego dla regionu zrobić. I w tym upatrujemy też naszą szansę jako PSL-u utrzymania tej bardzo mocnej pozycji w samorządach. Co do wyborów na tym najniższym szczeblu, gmin, miast, ja mam swojego faworyta w swojej własnej gminie, nie jestem warszawiakiem, nie będę w Warszawie wybierał, ale akurat pana Trzaskowskiego zdążyłem poznać również w trakcie pracy w Parlamencie Europejskim. To nie jest typowy polityk. On różni się i to jeżeli mówię o typowym polityku, który czasem co innego mówi, co innego robi, a jeszcze co innego myśli. Ale pan świadectwo wydaje zawodowi, który pan uprawia od wielu lat. Tak, niestety często jest bardziej gra i instrumenty, które mają wzbudzać emocje. I na tych emocjach się po prostu gra, tylko problem, jak się negatywne emocje wzbudza, to potem po wyborach trudno już je ostudzić. No i właśnie do takiej kategorii nie zaliczyłbym pana Trzaskowskiego. Ten sondaż, oczywiście sondaż to nie wybory, ale jest taki dość wymowny i jest to duży kłopot chyba dla PiS-u i w pewnym sensie dla Nowoczesnej, no bo... No, widać, że jest faworytem. Ale wtedy można sobie przypomnieć sondaże, kiedy kandydował Andrzej Duda. No więc, mamy jeszcze chwilę czasu. Ja mówię w tej chwili mamy jako przedstawiciel też środowisk opozycyjnych. Nie znamy ordynacji, bo to rzeczywiście może być kluczem. Ale PSL nie będzie miał wspólnych list z Platformą w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że w wyborach do sejmików, czyli w tych wyborach regionalnych pójdziemy pod własnym szyldem, ale jeszcze raz zastrzegam. Nie znamy ordynacji. Były takie wybory samorządowe, gdzie PiS rządzący zafundował blokowanie i to miało promować ugrupowania rządzące. No i myśmy się wtedy zblokowali jako opozycja i PiS przegrał. Mam nadzieję, że tym razem będzie to samo z tym manipulowaniem przy ordynacji. A to ta opozycja, którą ta inna opozycja nazywa wspierającą władzę, co w tej sytuacji myśli o przygotowaniach do wyborów. Kogo mówię, pani redaktor ma na myśli? Kukiz 15. Ale to ja sobie tak powiem ostro, wypraszam takie sformułowania, bo one od razu... Ja cytowałam kolegów z pana polityków. To jest narracja właśnie wymyślona po to, aby rozbić nasz ruch. I ja też sobie wypraszam to, abyśmy cały czas dyskutowali o personaliach. Czy chociaż jedna osoba tu obecna może powiedzieć, jaki jest pomysł na Warszawę takiego czy innego kandydata? Nikt o tym w ogóle nie mówi. To nieprawda, Ja wczoraj usłyszałem od pana Trzaskowskiego, że on jest oburzony tymi szyldami w Warszawie, że tyle tych szyldów. Zgadzam się z nim, tylko z tego powodu obejmować władzę, aby sobie dać radę z szyldami, no wystarczy prawa przestrzegać i nie będzie problemu z szyldami. Także my mamy poważny problem, bo wydaje się, że tak, że programem wyborczym ministra Jakiego jest, aby były pomniki, programem wyborczym pana Trzaskowskiego jest, aby nie było pomników i o niczym więcej nie ma dyskusji. Fakty są... Już pan wybrał Jakiego, tak? Z tych dwóch kandydatów ulubiony polityk przez panią redaktor, ale moim ulubionym nie jest, jesteśmy w sądzie z panem Jakim, który ale po prostu... Ale skąd pan wie, że to jest mój ulubiony polityk? No bo domyślam się, że tak powiem, bardzo elokwentny młody człowiek musi być ulubieńcem wszystkich warszawiaków. Nie będę tego komentować i sobie wypraszam. Fakty są takie, że Nowoczesna sama sobie wyhodowała w cudzysłowie oczywiście żmiję, bo przypominam, że problemy z reprywatyzacją to jest problem wspólnie z Gazetą Wyborczą. Właśnie Nowoczesna tą bombę wymyśliła i założyła w pewnym momencie. Chyba pan nie zna faktów, panie pośle, albo jest strasznie przekręcony. I teraz sama, teraz sama jest o tyle ofiarą, jako że PiS ten temat kupił i tym tematem wywija całkiem skutecznie. Także gratuluję pomysłu. Natomiast ja bym bardzo oczekiwał, aby jednak ci kandydaci głównie powiedzieli, o co chodzi, jak oni widzą tą nową Warszawę. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że personalia są ważne, ale nie najważniejsze. My musimy odejść od tego leninowskiego podejścia do polityki, że liczy się tylko i wyłącznie, czy ktoś ma sympatyczną, czy niesympatyczną twarz. No, nie zamieniajmy. A tak konkretnie, to myślicie o kandydatach? Znaczy, my mamy swojego kandydata i liczymy na to, że nasz pan marszałek zrobi dobry wynik, jeżeli tylko da się namówić na kandydowanie. Natomiast zdajemy sobie równocześnie sprawę, że nie będzie dyskusji merytorycznej, jeżeli będziemy mówili tylko i wyłącznie o personaliach. Rafał Grupiński. Czy to nie był jednak falstart? W sensie rozmów z Nowoczesną i z opozycją o wspólnym starcie w wyborach. Przedstawienie Rafała Trzaskowskiego. Właściwie dlaczego w tym momencie to zostało uczynione? Myślę, że słuszna tutaj była uwaga pani marszałek Doniak, że Rafał Trzaskowski był faworytem spośród tych nazwisk, które padały w obozie Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o przyszłego kandydata na prezydenta stolicy. I też rzeczywiście ta konferencja 2 listopada potwierdziła to, że nasz wybór padł na Rafała Trzaskowskiego. To jest najlepszy kandydat możliwy, na co zresztą wskazują sondaże, ale oczywiście dzisiaj sondaże na rok przed wyborami samorządowymi to nie jest coś, czym powinniśmy się zajmować. Najważniejsze, żeby przez najbliższy rok przedstawić program dla Warszawy sukcesywnie. W Platformie Obywatelskiej już od blisko roku pracuje zespół programowy, ma 16 podzespołów, które pracują nad programem dla stolicy, z tego co wiem. My podobnie pracujemy w Poznaniu, jeśli chodzi o przygotowanie programu na przyszłą kadencję, więc jesteśmy po prostu merytorycznie gotowi do dyskusji z każdym, kto chciałby rywalizować z naszymi kandydatami w takich miastach jak Warszawa czy Poznań, Gdańsk czy inne, więc jesteśmy po prostu najzwyczajniej do tego przygotowani. Natomiast rozmowy, jeśli chodzi o wspólne startowanie, chociażby o tym, o czym mówił marszałek Kalinowski, czyli do sejmików, to jest dla nas oczywiście niezwykle ważne. Będziemy kontynuować rozmowy z Nowoczesną. Wiem, że PSL tu chce mieć jednak osobną możliwość, natomiast wydaje się, że ze względu na zbliżone programy, niezależnie od tego, jak one się różnią w szczegółach, my jesteśmy w stanie się porozumieć, niezależnie od tego, że dzisiaj różne nazwiska się pojawiają kandydatów na poszczególne miejsca w samorządzie. A prezydent poradzi sobie w mieście rządzonym, czy to przez Platformę, czy to przez PiS, więc... Tak jest. Z definicji dla pana prezydenta kandydaci to jest wewnętrzna sprawa ugrupowań politycznych, które ich wystawiają, chociaż oczywiście możemy obserwować, że tutaj opozycja jest podzielona, jeśli chodzi o kandydaturę, ale oczywiście pan prezydent będzie współpracował z każdym prezydentem miasta, w którym jest siedziba jego urzędu. A propos Patryka Jakiego, którego bardzo lubi pan poseł Grzegorz Długi. Platforma domaga się kolejnego posiedzenia komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Nabielaka, tej, w której mieszkała Jolanta Brzeska, i kieruje wnioski do prokuratury w sprawie polityków Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Czartoryskiego i Mirosława Kochalskiego i padają pod adresem Patryka Jakiego zarzuty, że tuszuje udział PiS-u w dzikiej reprywatyzacji. Co pan na to, panie ministrze? Zarówno pan Kochalski, jak i pan poseł Czartoryski stawią się przed komisją, w przeciwieństwie do Hanny Gronkiewicz-Waltz. Się stawił Mirosław Kochalski. Pan Kochalski się stawił, a Czartoryski się stawi, w przeciwieństwie do Hanny Gronkiewicz-Waltz, która tego unika i która po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie powiedziała rzecz absolutnie zdumiewającą, że jej zdaniem Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie istnieje. Mówi tak prezydent stolicy Polski. To ja też mógłbym teraz powiedzieć, na przykład, albo jacyś warszawiacy mogliby powiedzieć, że z ich subiektywnego punktu widzenia urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy nie istnieje i w związku z tym przestaje płacić podatki. Taki jest zmysł prawny i polityczny i roztropność polityczna obecnie urzędującej pani prezydent Warszawy. Więc to tutaj było standardy... bardziej pytanie o udział posłów Prawa, nie posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ten udział jest wyjaśniany. Przy okazji tych wyjaśnień dowiadujemy się, że pan prezydent Lech Kaczyński, kiedy 3 lata był prezydentem Warszawy, zabronił sprzedawania nieruchomości z mieszkańcami, jak się dowiedział, że taki proceder był wcześniej uprawiany, a tego pana M, który zasłynął przed komisją weryfikacyjną brakiem chęci odpowiedzi na żadne pytanie, tego właśnie czyściciela kamienic, zakazał wpuszczać na teren ratusza, więc tutaj standardy były zupełnie inne niż standardy, które pojawiły się po przyjściu do władzy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. No tak, ale nikt w tym momencie nie mówi o Lechu Kaczyńskim, tylko właśnie o Mirosławie Kochalskim. Ale przy okazji właśnie tych wyjaśnień, o tym się dowiedzieliśmy. A Patryk Jaki napisał, ja ciągle o tym Patryku Jakim naprawdę, ja bardzo się przepraszam, za chwilę, ale Platforma brnąc w Arkadiusza Czartoryskiego zapomniała, że w MSWiA za czasów Grzegorza Schetyny podpisano 10 razy więcej takich decyzji. Czy przewodniczącego Platformy też wzywamy? Panie... Nie, no oczywiście pan poseł Jaki różne rzeczy rzuca i... No co to bez sensu jest? No dziesięciokrotność. No jestem ciekaw, czy się ta liczba rzeczywiście by potwierdziła, gdyby tak zacząć sprawdzać. Natomiast rzecz jest niezwykle istotna, mianowicie, bo pan minister Sellin mówił o tym, jak Lech Kaczyński miał podejście do tej sprawy. Przypomnę, że rzeczywiście słynne przekazanie 34 hektarów na prawobrzeżnej Warszawie w sposób niewłaściwy. Rzeczywiście Lech Kaczyński w ostatnim momencie zablokował. Natomiast generalnie nic z tych słów Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci nie wynikało, bo 200 kamienic zostało zreprywatyzowanych w czasach bardzo krótkich rządów przecież PiS-u w Warszawie, więc po odejściu prezydenta. Więc do innych funkcji, więc po prostu fakty przeczą słowom. I myślę, że jak mantrę będzie PiS powtarzał o tym, jak tutaj zdecydowanie i szlachetnie postępował w słowach Lech Kaczyński, a my będziemy przypominali, ile kamienic zostało zreprywatyzowanych przez polityków PiS-u, w tym pana Kochalskiego, a jest ich blisko 200, więc słowa jedno, a czyny drugie, i sprawa kamienicy przy ulicy Nabielaka jest po prostu szczególnie bulwersująca ze względu na śmierć pani Lanty Brzeskiej. Dlatego tym bardziej oczekujemy, że pan minister Jaki będzie postępował zgodnie z zasadami, z regułami, a nie niedawno głosował. Niedawno wygłosił taki pogląd, że Mirosław Kochalski powinien przestać być wiceprezesem Orlenu. No i no, bez wątpienia, jeśli by PiS się zdecydował na to, to i tak odejdzie z piękną odprawą, pewnie paromilionową, więc za przeproszeniem krzywda mu się nie stanie. Tak źle i tak niedobrze. Natomiast... Jak zostanie niedobrze, jak odejdzie niedobrze. Nie, odchodzi, jak najszybciej oczywiście. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedno, że na komisji weryfikacyjnej, na wniosek naszego w niej przedstawiciela, żeby wezwać pana Arkadiusza Czartoryskiego, przedstawiciele PiS-u głosowali przeciwko, więc to, że dzisiaj przedstawiciele PiS-u mówią, że wstawi się w Arkadiusz Czartoryskim, tylko że po prostu głosowano przeciwko jego wezwaniu, więc to jest fakt na dzisiaj. No i właśnie mamy minutę. Jeśli ktoś z państwa chce dodać coś w tej sprawie, bo nie będę drugiego wątku rekonstrukcji rządu, jest odsunięta, to my sobie też odsuniemy, prawda? Znaczy wątek jest odsunięty. Nie, rekonstrukcja jest odsunięta, więc my sobie odsuniemy wątek. Rekonstrukcja nie jest odsunięta. No nie, odsunięta jest, miała być w połowie listopada, a teraz się mówi, że będzie na przełomie listopada i grudnia. Spotkanie w tej sprawie, natomiast... Nie, 16 listopada. Natomiast zapowiedź, że w połowie listopada będzie rekonstrukcja, jest prawda? Pan marszałek Bielan powiedział wczoraj, a pan marszałek naprawdę jest jakimś kolejnym uchem prezesa, tak się wydaje, powiedział, że ta rekonstrukcja to będzie, że będzie podsumowanie 2 lat rządów PiS-u będzie w połowie listopada, natomiast rekonstrukcja będzie raczej na przełomie listopada i grudnia. No, czyli temat będzie ciągle przesuwany, by był atrakcyjny i by zajmował nas wszystkich. Dziękuję uprzejmie. Zamiast istotnych tematów. Pani bardzo ładnie dzisiaj przeczytała dezyderatę i dlatego nie było dzisiaj żadnej awantury. Bardzo dziękujemy wszystkim bardzo państwu. Grzegorz Długi, oczywiście pani marszałek Barbara Dolniak. Dziękuję bardzo. Grzegorz Długi, Rafał Grupiński, Jarosław Sellin, Jarosław Kalinowski, Paweł Solach, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym LED TV 32 cale Hitachi za 699, laptop Acer Intel Core i3, dysk SSD Windows 10 za 1990, Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Słuchaj, widziałam ostatnio Twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów.